NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De terroristische dreiging in Nederland is de afgelopen maanden iets toegenomen, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het niveau blijft wel op 4 staan. En dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag in Nederland. Nu de 4 formerende partijen het eens zijn over de verdeling van de ministeries en de kandidaten, is het wachten op meer details. Het ziet er naar uit dat de PVV 5 ministers krijgt, VVD en NSC ieder 4 en BBB 2. Keizer van de BBB zegt dat zij het kabinet ingaat en Agema van de PVV zegt dat zij beschikbaar is. Het Vlaardingse pleegmeisje van 10, dat vorige maand zwaar gewond raakte, is uit het ziekenhuis. Is overgebracht naar een medisch centrum om verder te revalideren. De onzekerheid over haar herstel blijft groot. En de Poolse voetballer Robert Lewandowski is niet op tijd fit voor het EK-duel tegen Nederland komende zondag. De topspits raakte gisteren geblesseerd aan zijn bovenbeen in een oefenwedstrijd tegen Turkije. ANWB verkeersinformatie. Er staat 100 kilometer file. De avondspits is begonnen. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. David Bogert. Geld of je leven. Ja, goedemiddag. Leuk dat u luistert naar Geld of je leven. Waar de meeste mensen na het sporten zo'n zweterig shirt gelijk in de wasmachine gooien, doet deze verzamelaar van voetbalshirts dat net even anders. Nou, dit is Lex Immers. Die is van de wedstrijd tegen FC Twente. Dat is natuurlijk ook een cultspeler, kun je zien. Gaat er wat voorop in de strijd natuurlijk. Dus, was jij ze nooit? Nee, de shirts die ik ongewassen krijg, die was ik niet. Nee, dus ruikt lekker. Is hard in gewerkt, zeg maar. Ja, waar de tweedehands voetbalshirts vroeger echt iets voor de diehard verzamelaar was, dreigt het nu een ware hype te worden. Zelfs een gewild modeartikel. En dus worden de shirts steeds meer waard. Zometeen spreek ik ondernemer Robert Zwaanstijk. Want ik ga hem vragen, kan een mens echt leven van tweedehands voetbalshirts? Geld of je leven? Maar eerst, weet u welk energielabel uw huis heeft? Daar zit namelijk nog best veel verschil tussen, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Ze heeft een huis in de Groningse gemeente Westerwolde gemiddeld energielabel D en een huis in Almere gemiddeld energielabel A. Hoe zijn die verschillen te verklaren en hoe problematisch is het om een laag energielabel te hebben? Dat ga ik bespreken met Lisanne Havinga, die aan de TU Eindhoven onderzoek doet naar duurzaamheid van gebouwen. En met Mike Geitenbeek. Hij verduurzaamde zijn eigen huis van label F naar A+. En is algemeen directeur bij Enoma, een bedrijf dat bedrijfspanden verduurzaamt. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, meneer Geitenbeek, ik zeg net dat u van energielabel F naar A+ bent gegaan. Ja, ik ben heel benieuwd wat ik me daarbij moet voorstellen. Hoe ziet een huis met energielabel F eruit? Nou, dit is een huis in mijn gewilde wijk in Hilversum. Oké. Okay. 1928 met, laat ik het vriendelijk zeggen, natuurlijke ventilatie. Natuurlijke ventilatie. Je kon naar buiten kijken. Ja. En, er zitten nog net wel ramen in, maar... Exact. Ja, alles enkel glas. En precies wat je verwacht van een woning uit 1928. Mm. Maar het stond toevallig in de voor mij perfecte wijk. Ja. Buitenkansje. Buitenkansje. Dus laten we dat maar doen. Ja. Ja, en hoe ziet een huis eruit met energielabel A+? Ja, dit is ons paleis. Dit is, dit is het duurzame stukje waar we enorm trots op zijn. Dus we hebben, we kunnen daar waarschijnlijk zometeen wel op ingaan. Yeah. Maar zonnepanelen op het dak. We zijn volledig van het gas af. Alles is goed geïsoleerd. Warmtepomp dus ook. Volledige zelfstandige warmtepomp. Ja. En een aantal dingen waar we het ongetwijfeld zo nog over hebben. Ja, wat een project. Ja, we gaan het zeker nog uitgebreider over hebben hoe dat dan gaat en hoe je dat voor elkaar krijgt. Energielabel F kwam je huis vandaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik begrijp dat er ook nog energielabel G is. Ja. Maar dan moet het wel helemaal een soort boshut zijn waar je van binnen voelt welke kant de wind op waait. Ja, en dan heb je ook nog te maken met hoe komt een label tot stand. Dus je hebt ook zeg maar de blinde labels. Daar weet mijn buurvrouw hier alles vanaf waarschijnlijk. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar, mevrouw Havinga. Het energielabel, we hebben het er nu over. Maar is dat iets wat steeds belangrijker aan het worden is eigenlijk? Als je kijkt naar De energiecrisis met Oekraïne en Rusland, dat heeft natuurlijk bij heel veel mensen bewustwording gecreëerd. Plotseling kon ik geen feestje, was voor jou waarschijnlijk hetzelfde, kon op geen feestje meer zijn dat mensen je vragen hoe verduurzaam ik mijn huis. En huisverduurzaming in bredere zin heeft natuurlijk, zoals net al beschreven, heel veel voordelen. Ook comfort, gezond binnenklimaat, et cetera. En een energielabel, los van dat je dus een lage energierekening en een fijne huis hebt. Tegenwoordig wordt er ook door banken steeds meer op ingespeeld. En door makelaars dat je huis eigenlijk gewoon meer waard is in de markt. Dat je een lagere hypotheekrente of een hogere hypotheek kunt krijgen. Okay. Bij de meeste banken kun je ook verduurzamingshypotheken krijgen tegenwoordig. Ja. Dus er zijn steeds meer zichtbare, tastbare voordelen. Waardoor dat was misschien iets wat doen. Eerst ja. steeds meer geassocieerd werd met comfort met name. Daar heb je het goed voor elkaar. Maar dat er nu ook steeds meer de financiële urgentie gevoeld wordt. Ja, de bewustwording wordt daardoor steeds groter. Dus ik denk ook dat we daar nog steeds meer in kunnen doen. Dus als jij een huis koopt, zou het eigenlijk ook goed zijn dat je meteen te zien krijgt hoeveel het zou kosten om dat huis dan naar een bepaald niveau of van het gas af bijvoorbeeld te krijgen. Ja. Dan gaat nog meer bij mensen spelen van, goh, ik ben net bij een huis geweest waar dat eigenlijk al zo goed als geregeld is. En nu sta ik bij een huis waar ik er in één keer nog tienduizenden euro's bij zou moeten lappen. Ja, wat misschien charmanter is, landelijker, traditioneler, maar dan denk je toch van, nou, zo'n huis met een goed energielabel, daar moet ik misschien toch maar voor gaan. Precies. Dat mensen zo gaan denken. Oké. Ja, mevrouw Havinga, vergelijkingssite Independer, die heeft de gegevens over die energielabels bestudeerd. En het blijkt dat bijna 35% van de woningen in Nederland inmiddels het hoogste energielabel heeft. Dus energielabel A. Dat lijkt me goed nieuws. 35%. Ja, dat is goed nieuws. Speelt wel mee dat de data die Independer heeft bekeken alleen ging over definitieve labels. En dat 40% nog geen label heeft. Er zijn ook mensen zonder energielabel. 39% van de woningen heeft geen energielabel. En dan denk ik gelijk, die zullen wel geen goed energielabel hebben. Ja, precies. Dus de cijfers van het onderzoek van Independer zijn wat vertekend. Ook omdat de energielabels die dus verplicht zijn, ze zijn sinds 2008 verplicht bij verkoop of verhuur. En ook dus bij nieuwbouw. Dus alle woningen die sindsdien gebouwd zijn, die hebben natuurlijk een heel goed label. Ja. En alle woningen die door woningcorporaties bijvoorbeeld verhuurd worden, hebben gemiddeld genomen ook al energielabel B, want er zijn allerlei verplichtingen opgelegd. Dus die woningen die geen label hebben, die zijn sinds 2008 niet verhuurd of verkocht. En dat zijn dan vaak ook juist de woningen die wat slechter en door particulieren zijn, dus die wat slechter bij staan. Dus als je puur kijkt naar de cijfers, moet je eigenlijk concluderen dat de situatie waarschijnlijk nog wat zorgwekkender is dan uit de cijfers blijkt. Ja, voor een groot deel van de, en zeker bij de particuliere woningvoorraad, die in het eigendom is van de woningeigenaren, daar zal er nog een veel groter probleem zijn. En wat u net zei, van in de ene gemeente is het veel beter dan in de andere gemeente. Ja, die regionale verschillen, daar ben ik ook benieuwd naar. Want ik zei al, de gemeente Westerwolde, nou, dat ligt echt oosten van Groningen, bijna tegen de Duitse grens. Volgens mij, daar is het gemiddelde energielabel D. En in Almere is het gemiddelde energielabel A. Hoe verklaart u die verschillen? Ja, nou, die zijn heel makkelijk te verklaren, gelukkig. Dus Almere heeft gewoon geen huizen gebouwd voor 1970 en bijna alle huizen gebouwd na 1990. Ja, en toen waren er al vrij goede bouwregelgeving. En Westerwolde heeft bijna alleen maar huizen. Volgens mij 70% is gebouwd voor 1980. Ja. Maar toch zien we wel, ik geloof de 10 plaatsen, de 10 gemeentes waar het best geregeld is, daarvan liggen de 9 in de Randstad. En die zijn niet allemaal van na 1970 grotendeels, zoals Almere. Dus er is überhaupt wel een verschil tussen de Randstad en buiten de Randstad. Zou ik zeggen. Dat komt dan ook weer door corporatiebezit. Dus woningcorporaties hebben meer bezit in de Randstad en die hebben dus gemiddeld hogere energielabels. Als je kijkt overigens naar de gemeenten, dan vond ik de gemiddelde juist schokkend dicht bij elkaar liggen. Want 99% van de gemeentes heeft dus gemiddeld genomen energielabel B of C. Oké. Maar die gemiddelden die zeggen dan ook weer niet zoveel, omdat de meeste gemeenten hele nieuwe woningen en hele oude woningen hebben. Ja. Dus labels E, F en G die u net noemde, die komen ook overal, behalve in Almere dan, nog voor. Dus die gemiddelde, ik denk niet dat we daar per se naar moeten kijken. Maar meneer Geitenbeek, uw woning is bepaald geen nieuwbouwwoning. Klopt. 1928. Waarom dacht u, ik ga dit energielabel helemaal opkrikken? Wat was voor u de reden? Nou, één, omdat ik een minder grote voetdruk wil maken op de wereld, Nederland, Hilversum. Het is maar net hoe groot je het wil maken. Maar dat was de primaire reden. Daarnaast denk ik dat er ook met de huidige gang van zaken en de huidige beslissingen er nog steeds een businessmodel te maken is voor verduurzaming. En als laatste, ik ben directeur van Enoma. Wij verduurzamen vastgoed. Dan zou het heel raar zijn als ik niet mijn eigen pand ook zou verduurzamen. Een slager eet ook vlees waarschijnlijk. Ja, oké. Maar er kwam ook deels een soort ideaal motief. Zeker. En ook een financieel motief dus bij kijken. Ik kan me wel voorstellen dat er ook luisteraars, mezelf ook in kluis, denken, wat een project. Je gaat van energielabel F naar energielabel A. Waar moet ik in hemelsnaam beginnen als je zoiets doet? Ja, het was A plus zelfs, dus het is nog beter. Waar moet je beginnen? Kijk, in mijn situatie zijn er een aantal dingen die specifiek voor mijn casus goed uitkwamen. Ik hoefde niet direct mijn woning in. Ik had het geluk dat ik even bij mijn schoonouders mocht vertoeven. Nog bedankt. Even? En hoe lang is dan even? Een maand of 3,5 in totaal. Ja, dus dat moet je wel kunnen. Dat moet je maar net kunnen. Ja. Daarnaast heb ik mijn vorige woning met overwaarde verkocht. Waardoor ik die overwaarde kon herinvesteren in de woning. Die luxe heeft ook niet iedereen. En als laatste had ik, zoals gezegd, ben ik dus directeur van Enoma. Verduurzamen bij panden. Heb ik al die kennis in huis. U had wel een voorsprong wat dat betreft. Ja, wat dat betreft wel een voorsprong. Ja. Het is geld of je leven. Mag ik ook vragen wat het heeft gekost in totaal? De totale verduurzaming voor de comma €51.000. Ja, dat is toch een flink bedrag. Mevrouw Havinga, ik kan me voorstellen dat dit ook niet voor iedereen is weggelegd om dit te gaan doen. Ja en nee, dit is inderdaad een heel flink bedrag. Je moet er waarschijnlijk in dit geval, we hebben toevallig al even voorbesproken, ook wat achterstallig onderhoud bij meetellen. Wat je zeg maar, het gaat niet alleen maar om verduurzaming. Bijvoorbeeld kozijnen vervangen en dergelijke zijn gewoon ingrepen die je niet alleen maar aan verduurzaming kan toerekenen. Wat wel ook interessant is dat er steeds meer subsidies beschikbaar komen. Ook vooral voor die woningeigenaren die lagere inkomens hebben, lagere WOZ-waarden en slechte labels, E, F, G. Daar hebben de gemeentes veel extra subsidies voor aangevraagd. Okay. Ja. En er zijn dus ook landelijk subsidies en ook warmtefondsleningen beschikbaar. Ik ben zelf ook in mijn eigen persoonlijke situatie het aan het meemaken. Ik heb mijn huis gekocht in een proeftuin aardgasvrije wijken. Dus onze hele wijk is een van de eerste wijken van Nederland die van het aardgas afgaat. En wij zijn er meteen gaan wonen op zolder. Zijn afgelopen 2 jaar lang stap voor stap. Elke keer hebben we weer wat extra gespaard. De kamer erbij. En dan kunnen we weer iets extra verduurzamen. We doen ook heel veel zelf. We gaan deze zomer zelf het dak isoleren. Ja. Maar het hoeft niet iets te zijn wat alleen voor de elite, om dat woord maar te gebruiken, weggelegd is. Nee, dat zou eigenlijk net als bij bijvoorbeeld zonnepanelen heel jammer zijn. Want de terugverdientijden zijn tegenwoordig best goed. Heeft wel heel erg te maken ook met je gedrag. Dus als jij bijvoorbeeld toen wij het huis nog niet geïsoleerd hadden, toen stookten wij onze energie, onze thermostaat stond zeg maar op 15 graden de hele winter. Schrikjes. Omdat we die energierekening laag wilden houden. En het voordeel van straks die investering hebben gedaan, betekent dat we de thermostaat wat hoger kunnen zetten. Dus dan is de terugverdientijd natuurlijk niet zo heel goed. Want 15 graden heb je ook geen energierekening. Nee. Maar dan win je wel heel veel comfort. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen op de lange termijn heel verstandig is. Ja. En maar het lijkt me wel een drempel om te beginnen. Want ik denk ook van, oké, zeker als je zo'n oud huis hebt, wat je helemaal moet opknappen. Ja, waar moet ik beginnen? Naar wie kan ik toe? Waar kan ik me melden? Hebben jullie daar tips voor? Nou ja, die puzzel is vooral ingewikkeld. Hè? Dus het klassieke voorbeeld is, stel je voor, je hebt een plat dak, daar passen 10 zonnepanelen op. Dan is je eerste gedachte misschien om, als dat precies past, die 10 zonnepanelen erop te leggen. Terwijl in de complete puzzel is daarin je verbruik. Hoeveel kan je in de gelijktijdigheid doen? Maar ook, misschien moet daar wel een buitenunit komen van ventilatie of airco of warmtepomp of wat dan ook. En dan wil je die totale puzzel hebben om ervoor te zorgen dat alles een beetje op elkaar aansluit. Maar het is een puzzel. Wie kan helpen om zo'n puzzel te leggen? Ja, je wilt eigenlijk, dan ga ik toch even mezelf promoten. Mijn team aan de TU Eindhoven ontwikkelt voor de landelijke overheid nieuwe modellen. Die heet de renovatieverkenner. Helaas zijn die nog niet voor iedereen beschikbaar, maar dat gaat wel komen. Het platform waar die in terechtkomen is verbeterjehuis.nl. Dat bestaat nu ook al. Dat is van de landelijke overheid, van Milieu Centraal. Daar kun je heel veel informatie vinden over maatregelen. En ook je eigen huis invoeren in de verbetercheck. Dan krijg je inzicht in wat voor maatregelen er mogelijk zijn. De meeste gemeenten hebben ook een energieloket. Dus als jij je gemeente googelt en dan komt in heel veel gemeenten komt er gewoon gratis iemand bij je langs om een advies te geven. Ja. Nu weten wij dat die adviezen wel ook uiteen kunnen lopen. En in sommige gemeenten is het heel goed geregeld. In andere gemeenten komt er een vrijwilliger die niet zo geweldig advies geeft. Ze hebben niet allemaal evenveel expertise. Dus dat vind ik wel een van de problemen. Dat er daar gewoon veel meer in gedaan kan worden. En in mijn wijk wordt nu bijvoorbeeld aan collectieve inkoop gewerkt van isolatie. Zodat alle woningeigenaren straks samen kunnen beslissen om bepaalde maatregelen te nemen. Dan komt er gewoon iemand langs de deur van wij willen eigenlijk in jullie hele wijk vloerverwarming aanleggen. Doet u mee? Ja, en je ziet nu dat er al bedrijven komen die dat doen. Dus dat ze aanbellen. Net als dat ze aanbellen voor zonnepanelen doen ze overal, denk ik al. Nou, nu beginnen ze aan te bellen voor vloerisolatie en spouwisolatie. Maar de moeilijkere ingrepen, zoals je dak isoleren of je glas vervangen, daar bellen ze nog niet voor aan. Maar de gemeente wil dat wel gaan doen en ontzorgen. En dan zorg je ervoor dat je het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken. En dat er een goed aanbod wordt geregeld wat veel aantrekkelijker is. Want als een aannemer één muurtje moet komen isoleren, is dat veel duurder dan wanneer je er in één keer 50 kan doen. Helder, nog één korte vraag tot slot. Stel dat ik als luisteraar denk van, nou, ik moet iets aan mijn huis gaan doen. Wat is het eerste waar ik naar moet kijken? Wat is nou het eerste waar je aan moet denken? Nou ja, ik zou willen zeggen, vergis je niet in de voordelen die een hoger energielabel hebben. Ja. Maar zijn het ramen, is het verwarming, zijn het zonnepanelen? Wat is het eerste? Nou ja, ik zou altijd zorgen dat de energie die in je woning komt, dat die er zo min of zo lang mogelijk in blijft. Ah, okay. Dus ik zou altijd beginnen met isoleren. Okay. En vervolgens kijken naar of je stroom kan opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. Ja. Nou, ik hoorde dus isoleren als eerste, mevrouw Afrika. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Eén kleine aanvulling. Ik zou kierdichting, dus luchtdichtheid. Dus als het een keer hard waait buiten en het is koud, ga dan vooral even op kierenjacht. Ah. En een andere, even bij de deur liggen, even bij de ramen staan. Ja, bijvoorbeeld met een kaarsje of wierook of een plumeau. Ja. Iets wat wind opvangt. Kun je heel mooi op jacht. En kun je meteen gaan zorgen dat die kieren dicht gaan. Zorg dan wel dat je op een goede manier blijft ventileren daarna. Dat is de toevoeging. Zeker. Oh, okay. Zeker. En warmtepomp stage lopen vind ik ook nog wel een leuke tip. Zet je cv-ketel laag en ga eens ervaren of het comfortabel is in je huis. Dan als je al wat stappen hebt gezet, kun je dan ervaren, ben ik al redelijk goed geïsoleerd? Hele mooie tips. En ook mooi misschien vandaag ook redelijk uit te voeren met dit weer. Om te kijken waar het een beetje tocht. Ja, het is koud genoeg. Ja, precies. Dank Lisanne Havinga van de TU Eindhoven. En Mike Geitenbeek van Enoma. Dank. Geld. Of je leven. Shirtjes van Ajax, PSV en Feyenoord uit de jaren 80. Ze lijken misschien wel oud en versleten, maar er wordt online volop gehandeld op tweedehands en vintage voetbalshirts. Sommige, soms nog licht bezweten shirtjes worden steeds meer gekocht. En niet alleen verzamelaars kopen die shirts. Ja, door wie worden die shirts dan allemaal verkocht? En waar komt deze hype vandaan? We bespreken dit met Robert Zwaanswijk, eigenaar van Kick & Rush Shop, waar ze dus tweedehands voetbalshirts verkopen. Welkom. Hallo. Heeft u zelf eigenlijk ook een voetbalshirt boven uw bed hangen? Ja hoor, natuurlijk. Heel veel. Ja? Noem maar eens. Daardoor is eigenlijk mijn zaak ontstaan. Omdat ik er zelf natuurlijk helemaal gek voor was. Wat is het mooiste shirtje wat u heeft? Van Jamie Vardy, Leicester City. Oké. Okay. Ja. Dat was die Engelse ploeg die toen ook kampioen werd, geloof ik. Heel verrassend. Speciaal shirt. Dus dat, daarom. En is hij heel veel waard? Ja, is veel geld waard. Maar u verkoopt hem niet? Nee. Te waardevol voor uzelf. Oké. Ja, dus we krijgen wel een beetje een inkijkje natuurlijk in de wereld waarin u zich bevindt. Want ik zat ook even op uw site te kijken. Dat was een shirt van Inter Milan uit 1991-1992 voor bijna €200. Een Feyenoord shirt met de handtekening van Robin van Persie voor bijna €500. PSV shirt uit 1995 van Ronaldo, €725. Zijn dat echte bedragen die mensen neertellen voor oude voetbalshirts? Dat zijn wel de echte bedragen, ja. Vooral omdat ze komen al met certificaat. Of met tekenfoto of hologramnummer. Wat is een tekenfoto? Dat ze mensen tekenen, dat er ons bordje bij staat. Of het bedrijf die het aan ons verkocht heeft. Ah. Want wij doen zelf de Nederlandse voetballers. Maar de buitenlandse sterren, zoals Messi of Ronaldo, die komen vooral uit Engeland en Amerika vandaan, die certificaten. Ah, oké. Maar de betrouwbare leveranciers. Zijn dit dan shirts, ze hebben daar een handtekening op gezet? Of zijn er ook shirts die ze echt gedragen hebben? Ik heb nu bijvoorbeeld een frame bij me van Cristiano Ronaldo. Echt waar? Ja, want dat is een echt shirt, een vintage shirt. En dat is wel een hoop geld waard. Het is een finale shirt, 2017. Real Madrid tegen Juventus in Cardiff. Maar dat is gewoon een vintage shirt. Het is een echt shirt. Geen Chinees gebeuren of zo, maar echt origineel. Maar geen match won. Want match won bedragen, dat ga je een finale shirt voor Ronaldo, dan praat je over een paar honderdduizend euro. €100.000? Ja, zeker weten. Ronaldo shirt van Manchester United, een simpele competitiewedstrijd. tegen Norwich City of zoiets. Die kost al 40 dagen. Misschien een gekke vraag, maar zijn die shirts dan gewassen? Of zijn ze juist meer waard als ze niet door de wasmachine gegaan? Ik ruik er nooit aan, maar ik denk... ja, misschien zou je ruikt er nooit aan. Ziet wel vaak nog wel met je mond erop zitten, af en toe bloed. Bloed? Ja, van de wedstrijd nog. En verhoogt dat de prijs, of niet? Nou ja, het is wel het soort van echtheid natuurlijk. Maar je ziet vooral andere dingen. Er zijn vaak speciale waslabeltjes in het shirt, waardoor je ziet dat het echt is... met je luchtgaatjes aan de onderkant. Dat maakt het aankomen wel dat het echt een mes voor is. Wat is het allerduurste voetbalshirt wat u heeft verkocht? Wij hebben een paar keer Diego Maradona verkocht voor een hoop geld. Oh. Ja, en wat is een hoop geld? Geen mes voor noemen, maar ik vind het met zijn echte handrekening. En dan praat je over 1500 euro. Zo, ja, dat zijn wel de bedragen. Er wordt ook meer geld waard als er iemand dood is. Johan Cruijff is verschrikkelijk veel geld waard. Johan Cruijff tekent al niet veel. Ja, nu is hij natuurlijk al een heel poosje dood. Ja, dan, ze zijn bijna niet meer te krijgen. Is dat ook duizenden, of misschien wel 10.000? Ja, Johan Cruijff praat je voor 5.000-6.000 euro. Zo, ja. En hoe bepaalt u de waarde van zijn shirt? Waar je doet het natuurlijk al een heel tijdje. Ja, dan krijg je natuurlijk wel kijk op. Ik weet wat mensen willen hebben en ik weet wat een beetje de markt is. Ja, over de markt gesproken. Ja, hoe gaat u de markt op? Waar vindt u die shirt? Waar haalt u ze vandaan? Het begin, toen wij begonnen 4 jaar geleden, moesten natuurlijk heel veel kopen. Dat hebben we ook gedaan. Echt alles afspeuren in Nederland en buitenland. Ja, omdat we nu wel een van de grootste zijn in Nederland. Ik denk de grootste. Komen veel mensen naar ons toe. Die shirts hebben, verzamelaars, die ze kwijt willen. Ja, dan kunnen wij dat als het eens worden opkopen. Ja, want u zei, we gaan ook soms naar het buitenland. Is dat puur online of is dat... Nee, buitenland. Wij verkopen heel veel in het buitenland. Onze eigen serie shirts verkopen wij. Maar het meeste wij verkopen zijn echt vintage shirts. Dus zonder handtekening. Ja. Maar gewoon tweedehands shirts, dat is echt mega populair momenteel. En wat voor soort mensen komen bij u? Om die van alles. Jonge jongens, groepen gasten, maar ook de oudere verzamelaar. Of echt arm, rijk. Ik kom in armere buurten, ik kom in Blaren, ik kom in Wassenaar, ik kom overal. Ja, en zijn het nou allemaal diehard voetbalgek? Ja, dat wel, want het kost een hoop geld. Denk je. En niet, er staan ook wel vaak mensen op frames. Verkopen we vooral aan bedrijven. Mensen willen een nieuw pand. Die willen een beetje de muur vol hebben. Ja, dat is gaaf. Ja, dan, Cafés, ook veel. Mancaves, dat soort dingen. Maar ik las ook dat ook niet-voetballiefhebbers geïnteresseerd zijn in dat soort shirts. Omdat dat het een soort fashion item is. En dan soms nog expres. Regelmatig jongens, een beetje van die hipsters. Laten we zeggen, die DJ's. Ja. Die dan hebben geen verstand van voetbal. Die weten niet hoe het valt. En die zien dan gewoon een mooi shirt hangen. En vinden de kleuren mooi. Ja, dan kopen ze een shirt en een beetje iets te wijd. Bijvoorbeeld hebben ze een maatje L, maar dan kopen ze een XL of XXL. Die wijd valt, een spijkerbroek eronder. Maar je hebt sneakers. En dan kan Fortuna Sittard zijn 1962, 63. Ja, maakt allemaal niet uit. Dat zou kunnen, ja. Ja, de meeste Italiaanse shirts zijn altijd wel de meeste. Vaak worden Italiaanse shirts verkocht als mensen die echt een mooi shirt willen hebben. Ja, dat zijn wel de mooiste uit Italië. Hoe kwam u op het idee om dit te gaan doen? Ja, wij komen uit het Westland, de Kassenbouw, dat was ik altijd. En samen met mijn zoon en met mijn compagnon Mike zijn we er toen begonnen. Ja, want u werkte in de kassen? In de Kassenbouw, we bouwden waarhuizen. Door de corona raakte het werk op. En toen zijn we dit aankoos een grapje begonnen. Maar ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Hoe wist u dat hier misschien wel geld mee te verdienen was? Ik had het gezien in Engeland, ik ben helemaal gek voor Engels voetbal. Ik kom vaak in Engeland. Ja, in Engeland is het echt een heel grote markt voor. En ik denk, als het hier daar gaat, lukt het misschien bij ons ook wel. En ja, dat heb ik goed gedacht. Daarvoor ook de Engelse naam. Kikker Rus is natuurlijk echt een oud Engels spelsysteem. Ja, ja, ja. Schoppen en achteraan rennen. Ja, lange ballen naar voren en dan maar een beetje doorkoppen. Wanneer wist u voor het eerst van, hey, dit is, ik kan hiervan gaan leven eigenlijk? Dat ging al vrij goed. Gauw ging dat goed, ja. Dat, ja? Tuurlijk. In het begin hebben we heel veel geld geïnvesteerd samen met mijn vriend Mike. Maar toen, op een gegeven moment gaat het lopen. Ja, en uitgezegd, als je geld hebt, kun je geld maken. Ja, iedere keer als wij verkopen, kopen we andere shirts terug. En ja, dan we proberen die met winst door te verkopen natuurlijk. En op een gegeven moment kijk erop. Je weet niet wat populair is, wat mensen willen hebben. Kijk, bijvoorbeeld PSV van het jaar kampioen geworden. Maar voor ons, als zaak zijnde, hebben we liever Ajax of Feyenoord kampioen. Want ja, dat zijn gewoon populaire clubs. Er wordt meer voor betaald. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is gewoon zo. En hoe groot is uw bedrijf nu? Je kunt er zelf van leven? Maar... Ja, we leven er met z'n drieën voor. Dus dat gaat goed. En we hebben 4, 5 duizend shirts voor gehad. Vintage shirts, tweedehands shirts. We hebben een eigen showroom. We hebben 2 auto's rijden. Dus ja, joh, dat gaan we wel best. Hoeveel shirts is dat dan, die showroom? 4, 5 duizend. Ja, ik vroeg me wel af. Ik kan me voorstellen dat die markt groter wordt en er komen steeds meer vraag naar. Dan komen er ook neppe shirts natuurlijk op de markt. Ja, maar ja, dat zie ik binnen 5 tellen. Binnen 5 tellen? Ja, ik zie het al op een foto, bij wijze van spreken. Ja? Ja. Waar let u dan op? Ja, voor mij is altijd een goede leidraad. Als iets te mooi is om waar te zijn, is het ook vaak te mooi om waar te zijn. Een shirt wat, laten we zeggen, 20 jaar oud is. En wat nog splinternieuw eruit ziet, ja, dat is natuurlijk al verdacht. Als er nog een labeltje aan zit, dat je niet, kom maar tasje vandaan. Ja, dat geloof ik niet. Dat gelooft u maar niet. Maar dat zie je meteen. Het lijkt me ook lastig, want je wil juist ook dat ultieme koopje jawel, tegenkomen, ja. Wat misschien ergens op een zolder heeft gelegen. Ja, dan zie je het vaak, gebruikssporen in de kraag. Of een beetje de shirtsponsor een klein beetje vervaagd. Of het logo, of de kledingsponsor. Daar zie je het een beetje aan. Ja. Dat zie je zo. Dat is vaak echt 2 seconden werk. En waar eindigt deze gekte, denkt u? Nou, dat gaat goed zo. Ik denk, al best. Ideaal, ja. Kijk, het is mijn voetbal in mijn leven. Ja. Dan zit ik voor je beroep, je hobby kan maken samen met je zoon en even je beste vrienden. Is dat nog wel een hobby eigenlijk? Kijkt u nog wel naar een voetbalwedstrijd voor plezier? Of kijkt u alleen maar als ze nu winnen, dan is dat shirtje misschien wel het EK zo meteen? Ik heb tijdens de televisie zitten geloof ik 10.000 zenders op. Serieus. Dus ik kijk heel veel voetbal. Dus ik ben overal gek op. Ja. En nu zeker op het EK, ja, gaan we echt alles kijken. Ja, dat kan me voorstellen. Heeft u nog 1 shirt dat bovenaan uw verlanglijstje staat? Van als ik 1 shirt zou kunnen bemachtigen, dan moet het dat shirt zijn. Ja, een echt origineel de Johan Cruijff gedragen shirt. Ja, dat is natuurlijk utopia. Ja, is dat een utopia? Ja, dat gaat niet meer lukken. Want dat is ook, de mensen die hebben, gaan die nooit van leven weg doen. Nee. Nou ja, altijd blijven dromen, zou ik zeggen. In ieder geval dank dat u hier was. Robert Zwaanswijk van de Kick & Rush Shop. Ja, dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen, abonneert u zich dan ook op onze podcast. Dat kunt u gewoon vinden in alle podcast-apps die er zo ongeveer zijn. En ook gewoon via de site van NPO Radio 1 kunt u ook de afleveringen terugluisteren. Hier zometeen 1 Vandaag met Roos Mogré. En ik wens u nog een hele mooie middag. Dag! Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog 1 keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Een kleine ruitschade is zo opgelost. Kom vandaag nog langs. Opgelost. Autotaalglas. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel.